blindfolded with a cigarette, waiting for the fall. Αν αυτό το τραγούδι που ακούμε τώρα του Lenny Kravitz είχε βγει στη χρυσή εποχή της δισκογραφίας στην Ελλάδα, της διαφορετικής αντιμετώπισης των τραγουδιών, θα ήταν super hit. Δηλαδή θα ήταν και πάλι, μια και ο Lenny Kravitz έχει χιλιάδες φίλους στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει μετά από τόσα χρόνια, θα ήταν η επιτυχία της χρονιάς. Αλλά τώρα είναι 2014. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλω να παρακολουθήσω εάν το τραγούδι αυτό του Lenny Kravitz θα έχει την ακροαματικότητα που θα πρέπει να έχει στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το 10ο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή-συνθέτη. Λέγεται Strat το άλμπουμ και περνάμε αμέσως στο καινούριο που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές, τον Basement Jacks. Oh, never mind. We try. We love. We conquered. I won't forget the taste. Oh no, I'll never say never again. I'll never say never. I'll never say we'll be right back. Είναι ευχάριστο να ακούς ένα αγαπημένο συγκρότημα που μας έχει χαρίσει σειρά από σπουδαία τραγούδια να επιστρέφει ηλεκτρονικό dance, θα λέγαμε και αρκετό disco και house. Judo, το νέο άλμπουμ των Basement Jacks. Never Say Never το τραγούδι που ακούσαμε. Πριν ήταν ο Lenny Kravitz. Κάθε μέρα την πρώτη ώρα στις 6 ακούτε την επικαιρότητα όπως δεν την ακούτε πουθενά άλλου. Και μετά αφιερώματα. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο αφιέρωμα σε έναν τεράστιο μουσικό που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν πολλά πολλά χρόνια. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM. Στέλνετε μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Επίσης email live παπάκι vimafm995.gr. Και ακόμα από τις 4 στις 5 το Twitter, Facebook Γιάννης Πετρίδης, και εκεί υπάρχει επικοινωνία. Και υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λιούζα Ζουγρή. Ο νέος δίσκος της Diane Krall έχει τραγούδια, διασκευές όπως αυτό εδώ. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. Such a winter's day. Εξαιρετική Diana Krall, ακούμε ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στο νέο άλμπουμ της, και ενώ αυτή κάνει οι παραγωγές στην Barbara Streisand, παραγωγός του άλμπουμ είναι ο βετεράνος David Foster. Υπάρχουν πολλά γνωστά και σπουδαία τραγούδια, κυρίως από τη δεκαετία του 60, καθώς πολλοί καλλιτέχνες, λόγω της έλλειψης νέων τραγουδιών, διασκευάζουν τα αριστουργήματα από το παρελθόν. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η γωνιά της Lady Gaga. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. φτιάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες Λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο isquare.gr / προσφορά. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και τον Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, €1 πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Βάτης, Παλαιό Φάληρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.besselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι? Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος? Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν? Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι? Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live. Και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κάθε μέρα μέχρι να παίξουμε αρκετά τραγούδια και από τα 7 bonus που έχει. Τραγούδια λοιπόν από το άλμπουμ Cheek to Cheek στη γωνιά της Lady Gaga, γιατί το άλμπουμ είναι της Lady Gaga και του τεράστιου Tony Bennett. Έπαιξε εδώ σε ένα ανοιχτό στάδιο και με τα τραγούδια που βγάζει τώρα, αν κάνει μεγάλη επιτυχία ο δίσκος της, που μάλλον θα κάνει, στην Αγγλία είναι, στην Αμερική είναι μεταξύ της πρώτης ή της δεύτερης θέσης την άλλη εβδομάδα στο Hit Parade, δηλαδή θα έχει μεγάλη επιτυχία αυτή την εβδομάδα, τότε θα πάει σε άλλους χώρους και καλό είναι εδώ να τη σκέπτονται κάποιοι να τη φέρουν στο Μέγαρο Μουσικής. Θα έχει μεγάλη πλάκα από εκεί που το κοινό πήγε και την είδε στο στάδιο να τη δει στο Μέγαρο της Μουσικής. Επίσης θα πρέπει αυτό το άλμπουμ, και δεν είναι η μόνη τραγουδίστρια pop που ψάχνεται και άλλες το έχουν κάνει αυτό, να βάλει λίγο μυαλό στις δικές μας αντίστοιχες pop τραγουδίστριες που επιμένουν συνεχώς στο στυλ που τις έχει κάνει γνωστές και δεν δοκιμάζουν 2-3 άλλα πράγματα, γιατί έχουμε ένα τεράστιο ελληνικό τραγούδι που θα μπορούσαν να κάνουν ένα δίσκο και θέλω να πω ονόματα, όλες αυτές που κυριαρχούν στον χώρο της pop, λαϊκό pop, αυτό λέω, να κάνουν ένα δίσκο διαφορετικό από αυτό που τους έχει μάθει το κοινό τους. Φοβούνται όμως, φοβούνται μη χάσουν αυτό το κοινό. Η Lady Gaga δεν φοβάται. Tony Bennett, Lady Gaga, από το άλμπουμ Cheek to Cheek. Και μετά η πρώτη εκτέλεση. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far. Magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Thank you. just to love and be loved in return. Nature Boy, ένα σπάνιο τραγούδι από τη δεκαετία του 40, στο νέο άλμπουμ του Tony Bennett και της Lady Gaga. Η Lady Gaga με τον τρόπο αυτό περνά τραγούδια κλασικά του αμερικάνικου τραγουδιού σε ένα κοινό νεότερο, πολύ νεότερο, που είδαμε και στην χώρα μας ποιες ηλικίες ποντάρει η Lady Gaga, που μαθαίνουν τα τραγούδια αυτά. Ένα μεγάλο μέρος του κοινού αυτού θα μάθει τα σπουδαία τραγούδια. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να κάνει και η αντίστοιχη Ελληνίδα pop τραγουδίστρια, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη και δεν είναι μόνο μία, είναι αρκετές από αυτές, αλλά είπαμε φοβούνται. Nature Boy, ένα τραγούδι του Nat King Cole που το ηχογράφησε τον Αύγουστο του 1947. Και πώς το ηχογράφησε? Ο Nat King Cole στη δεκαετία του 40 είχε ξεκινήσει η καριέρα του, ήδη ήταν τεράστιο αστέρι, είχε κάνει πολλές επιτυχίες με τον Nat King Cole Trio, και μια μέρα βρίσκει έξω από το καμαρίνι του τους στίχους και το τραγούδι αυτό που είχε γράψει ένας χίπης της εποχής εκείνης, ο Ίντεν Αχμπές, που ντρεπόταν να δει τον ίδιο τον Nat King Cole. Ο Nat King Cole τρελάθηκε με το τραγούδι, το πήρε, το έγινε ενορχήστρωση και το ηχογράφησε. Μέσα σε 4 μήνες το τραγούδι αυτό πούλησε για εκείνη την εποχή, το 47, 500.000 αντίτυπα, και μέχρι το τέλος της χρονιάς 1 εκατομμύριο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Nat King Cole, διασκευασμένη συνέχεια. Ακούγεται σε μία ιδιαίτερη ταινία εκείνης της χρονιάς, μία ιδιαίτερη ταινία. Και αυτό το αγόρι, μέσα σε αυτούς τους περίφημους στίχους, έχει ένα στίχο που είναι καταπληκτικός και που θα πρέπει να είναι κάτι που να το σκεφτόμαστε όλοι. Λέει λοιπόν, όπως ακούσετε ή όπως ακούσατε ή όπως το γνωρίζετε, ότι αυτό το αγόρι είπε σε μένα, «The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return». There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με άλλο τραγούδι από τον Τόνι Μπένετ και την Lady Gaga και την πρώτη εκτέλεση. Τρεντ Ρέσνορ, Άτικους Ρος, ραβευμένη με Όσκαρ, Nine Inch Nails, μουσική στο καινούριο φιλμ Μυστηρίου που περιμένουμε μεγάλη αγωνία να το δούμε την άλλη εβδομάδα και στην Ελλάδα με τον Ben Affleck και τον Neil Patrick Harris, Gone Girl, η μουσική του. Πριν από μερικές μέρες, όταν έπαιξα για πρώτη φορά το καινούριο άλμπουμ του Slash, αναρωτιόμουν αν ακόμα έχει τη δημοτικότητα που θα τον φέρει μέσα στα 10 πρώτα άλμπουμ. Φαίνεται ότι έχει τους φανατικούς φίλους, γιατί το άλμπουμ το καινούριο του Slash, Miles Kennedy και Slash, που λέγεται World on Fire, ανέβηκε στα 10 πρώτα αυτή την εβδομάδα που η Barbara Streisand είναι στην πρώτη θέση. Και θα θυμηθούμε ότι είναι το 10ο άλμπουμ του Slash στα 10 πρώτα, αν υπολογίσουμε τα 6 άλμπουμ που έχουν μπει των Guns N' Roses, ένα των Velvet Revolver που ήταν και ο Slash και τα solo άλμπουμ του όπως αυτό που ακούμε τώρα. Ακούσαμε το τραγούδι 30 Years to Life από την θρυλική, τώρα πια μπορούμε να πούμε, με όλα αυτά τα heavy metal, και για το heavy metal βέβαια μόνο, η εταιρεία Roadrunner, το νέο άλμπουμ του Slash World on Fire. Πριν από 20 χρόνια, αυτή τη χρονιά, το 1994, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1994 το άλμπουμ που μαζί αυτό το συγκρότημα, μαζί με τους Blur, οι Oasis, καθόριζαν τα πράγματα στη Βρετανία με μια νέα τάση που την είχαμε πει τότε, Britpop. Ήταν η ίδια εποχή που στην Αμερική ακούγαμε τα συγκροτήματα του Grunge, στη Βρετανία κυριαρχούσαν αυτά τα συγκροτήματα με επικεφαλής τους Oasis και τους Blur. Αυτό το άλμπουμ με τίτλο «Οπωσδήποτε μάλλον» κλείνει, όπως καταλαβαίνετε, 20 χρόνια και κυκλοφόρησε, αυτό είναι για τους φίλους των Oasis και όσοι ενδιαφέρονται πια για τα βινήλια και για τα CD, γιατί η μικρότερη είναι μόνο με το download, μια εξαιρετική έκδοση με 3 CD του άλμπουμ, ένα άλμπουμ που πιστεύω ότι αυτό το συγκρότημα είναι από τα λίγα που σε 50 χρόνια μετά, όταν πολλοί από εμάς δεν θα ζουν, θα μπορεί να δημιουργήσει αναμνήσεις, όπως ας πούμε οι Kings που παίξαμε αυτή την εβδομάδα, παρόλο που είναι δύο εντελώς διαφορετικά συγκροτήματα. Και τα δύο αυτά group βέβαια έχουν το μειονέκτημα, γιατί είναι μειονέκτημα σε μια οικογένεια, τα αδέλφια και των Kings και των Oasis να μην μιλούνται και να είναι τόσο μεγάλη εχθρή όσο δεν είναι κάποιος ξένος για κάποιον. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί με τους Oasis, γιατί με τους Kings συνεχίζεται. Αν τα αδέλφια των Kings μπορούσαν να τα βρουν, θα μπορούσαν και οι Kings να ξαναγυρίσουν για συναυλίες. Oh yeah. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Or maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στην Αγγλία μετά το 1990 για συγκρότημα. Δυστυχώς, τέτοιες εποχές δεν θα τις ξαναζήσουμε, αφού τα άλμπουμ συνέχεια υποχωρούν και σχεδόν θα εξαφανίζονται τα επόμενα χρόνια. Ήδη άρχισε η εξαφάνισή τους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Uno espresso, ντόπιο κομπάνα. Τι ντόπιο και κομπάνα, ρε εσύ, Γιώργο. Εγώ φιλαράκι αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ριστρέτο, λούγκο, μακιάτο, κομπάνα. Δεν ξέρεις τι κελεπούρι είμαι εγώ. Ιταλός, παιδί μου. Φαντάζομαι, λαχείο. Όπα, στον καφέ Ιταλός. Στο λαχείο Έλληνας. Νέα έκδοση Εθνικού Λαχείου. Η πρώτη κλήρωση στις 29 Σεπτεμβρίου. Με συνολικά κέρδη μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ. Εθνικό Λαχείο από τα ελληνικά λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motuprost. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motuprost. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έχουμε λεπτές φέτες μοσχαριού, ναι, μαριναρισμένες με κολοκύθα Βραδενβούργου, ναι, γιατί υπάρχει και αυτή από ό,τι φαίνεται, και ψητά μανιτάρια, ναι, αυτό είναι πρώτο. Μετά έχουμε καλκάνι γαρνιρισμένο με φρέσκα αγκουράκια Κρήτης και πατατούλες Βαμβέργης σε φύλλα σπανακιού. Είναι το μενού με το οποίο περίμενε στην Γερμανία η Μέρκελ το Σαμαρά, το έγραψε και ο βηματοδότης. Και διαβάζω σε ένα site εδώ ότι είχε άρωμα Ελλάδας στο μενού. Πού το βρήκε το άρωμα Ελλάδας? Στα γκούρια προφανώς. Με τα συγχωρήσεω κιόλα. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Για όσοι ενδιαφέρονται επίσης για τους Oasis, το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Q αυτού του μήνα έχει αφιέρωμα στο συγκρότημα και στο συγκεκριμένο άλμπουμ που παρουσιάσαμε, με δύο συλλεκτικά εξώφυλλα διαφορετικά και όλη η ιστορία του συγκροτήματος και του συγκεκριμένου δίσκου. Έχω πάρει δύο μηνύματα από δύο διαφορετικούς φίλους εδώ στο Twitter της εκπομπής, όπου και οι δύο μου αναφέρουν, και γι' αυτό το λέω, στο σχόλιο που έκανα ότι οι ελληνίδες τραγουδίστρες της pop δεν δοκιμάζουν και άλλα πράγματα, πολύ σωστά, αλλά δεν αναφερόμουν, γιατί έχουν περάσει χρόνια από την Αλέξια, στην Αλέξια που έχει κάνει δίσκο με jazz duetta, που έχει κάνει και άλλα. Η Αλέξια ψαχνόταν. Εδώ εγώ αναφέρομαι, χωρίς να πω ονόματα, στις άλλες, και ξέρετε ποιες λέμε. Τις άλλες, η λαϊκοπόπ, που κυριαρχούν 20-25 χρόνια, 10 χρόνια συνεχώς, με τα ίδια πράγματα, ψάχνονται στους ίδιους συνθέτες. Αλλά πράγματι η Αλέξια έχει κάνει ένα άλμπουμ με jazz ντουέτα και κάτι άλλο και Θοδωράκη είχε κάνει, νομίζω. Λοιπόν, η ενέθλια. Ο μεγάλος Brian Ferry γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1945. Just τεράστιος ο Brian Ferry. Don't Stop the Dance. Γενέθλια σήμερα ο Brian Ferry. Σε λίγο μετά αυτήν που θα ακούσουμε, που έχει και αυτή η γενέθλια, που άρχισε ήδη να παίζει το κομμάτι της, το καινούργιο του Brian Ferry, για να τελειώσουμε την πρώτη ώρα. Αλλά αυτή που ακούμε τώρα είναι η Olivia Newton-John. Γενέθλια για μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες μετά το 70. Τη δεκαετία του 70 ήταν η πρώτη τραγουδίστρια εκείνης της δεκαετίας. Ακούμε το Physical. Επίσης μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων 40 χρόνων. Η Olivia Newton-John γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Και να λοιπόν που σας υποσχέθηκα, σε 2 μήνες βγαίνει το καινούριο άλμπουμ του Brian Ferry. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που δίνεται στο ραδιόφωνο από το άλμπουμ. Brian Ferry 2014. Λέγεται Loop Delay. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες του περασμένου αιώνα μετά τις ειδήσεις. Close tonight. take care.